हेलो। तो कुछ प्रश्न है? एक प्रश्न है कि यहाँ से जाने के बाद क्या करेंगे तुरंत? हाँ, उनका क्रम 19 तक जो रहेंगे यहाँ, ठीक है ना? कौन कौन 19 तक रहने वाले? ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। संतोष भाई को किसी ने फोन किया था? 1 बजे? पूरा गंदा गंदा हो गया होता कि धो लो उसको एक बार वहां नल में। पढ़ने का क्रम ऐसा रखेंगे कि वाद हम लोग पहले पढ़ेंगे। वाद से, वाद में क्या होता है कि जिंदगी कैसे जी जानी है, जीने का फैलाव जो है वो वाद में आता है पकड़ना। तो पहले वाद पढ़ेंगे, जनवाद, पहले जनवाद, उसके बाद समाधान में भौतिकवाद, उसके बाद जो है अनुभवात्मक अध्यात्मवाद। ये 3 तरह के वाद पढ़े जाएंगे। अनुभवात्मक अध्यात्मवाद, और उसके बाद मानव व्यवहार दर्शन, कर्म दर्शन है ना, और अभ्यास दर्शन और अनुभव दर्शन। क्या वो कहाँ अटक गई बताओ, फिर से लिखवा देता। अनुभवात्मक अध्यात्मवाद, आध्यात्मवाद नाम ही इतना कठिन है क्या? छोटा मोटा आदमी वैसे ही घायल हो जाए। मानव व्यवहार दर्शन, फिर कर्म दर्शन, फिर अभ्यास दर्शन और फिर अनुभव दर्शन। 4 दर्शन हो गए, 3 बाद हो गए। अब आ गया उसके बाद शास्त्र, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान। इतने तक आपकी हालत टाइट हो जाएगी, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पूरी हो जाएगी, या तो इस पार या उस पार। ये पढ़ते तक यदि आप किसी व्यवस्था में भागीदार हो गए तो ठीक, नहीं तो फिर गए, फिर अगले राउंड में देखते हैं। फिर परिचय शिविर, फिर विकल्प शिविर और फिर अध्ययन शिविर, है ना? इसके अगली सारी यात्रा। हमारे यहाँ पे ऐसा है कि इसको 2 बार आप कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं। मतलब परिचय शिविर, विकल्प, अध्ययन। नहीं पटा मामला, परिचय शिविर, विकल्प, अध्ययन, फिर भी नहीं पटा तो फिर एक बार और कर लो, उसके बाद फिर भी नहीं पढ़ा तो अपने घर जाओ यार, दूसरे काम दो। फिर जब हो जाए तब देखना। तो भी महंगा सौदा नहीं, 54 54 दिन का कुल कार्यक्रम है, 54 का 44 दिन का, 44 डेज का कुल कार्यक्रम है, और उसमें कितना महंगा है, साल भर में 2 बार कर लिया, 3 बार कर लो, ठीक है ना। बहुत छोटा आज के जमाने के हिसाब से पैकेज है, क्रैश कोर्स। तो उसको ऐसे पढ़ लेंगे, और पढ़ने में हमारा ये निवेदन है कि बिल्कुल भी रोक रुक के ना पढ़ा जाए, एकदम तेजी से पढ़ ले जाए, जो समझ में आया वो ठीक, नहीं आया ठीक, जो आ गया उसको साइड में डायरी में लिख लेने का, जो नहीं आया उसको भी लिख लेने का, बस। उसमें बहुत सोचना नहीं है आपको, ये बहुत सोचने वाले कुछ करते नहीं है जिंदगी में, ठीक। तो एक जल्दी से आप पढ़िए उसको, जितनी तेजी से पढ़ सको, क्योंकि ऐसा कुछ छूटने वाला नहीं है जो आगे कहीं आपको कवर नहीं हो जाएगा, वो तो छोटी सी तो बात है। तो तेजी से पढ़ रहे, जो समझ में आया वो ठीक, नहीं आया वो ठीक, जो आ गया वो लिखो कि क्या आप 4 6 पन्ने हमने पढ़ लिए। एक्चुअली आपको तो इसमें हर सप्ताह में किताब ख़त्म करनी होगी, तो 15 15 20 20 पन्ने से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है किसी में, अगर 200 250 250 पेजेस, तो बहुत नॉर्मल बात है। तो 250 पेजेस डिवाइड बाय 7 डेज कितना होगा, तो आपको इतने पढ़ने हैं, फिर किताब बंद कर देना, और फिर जो आपको समझ में आ जाए, ये बात मेरे को अच्छी लगी समझ में, उतनी ही बहुत है, उसी को फिर आप शेयर करोगे संडे की कॉल पे। संडे कॉल होगी 6:30 से 7:30 सुबह, पहले 5 बजे होती थी, फिर 6 बजे करी, अब 6:30 कर दिए, और मेरे को लगता है आगे 7 करना पड़ेगा, पता नहीं, बताएंगे यहाँ से आपको। सर्दियों से तो कुछ बहुत फर्क नहीं है, लेकिन हैं, और आप कुछ नहीं भी बोले तो भी आप रहिए उसमें, सुनिए, थोड़ा अपना प्रेजेंस दिखाइए, आपको ठीक लगेगा, बार बार वो बातें सुनाई देंगी, वापस से भूला हुआ याद आएगा, ठीक है ना। तो उसमें बने रहना जरूरी है, अपने पढ़ाई किया नहीं किया दोनों चीज में, जो भी प्रश्न आएंगे इस बीच में वो भी लिखते रहिए, 7 8 दिन 10 दिन में आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहेंगी, उनको लिखते जाओ, उनको भी आप शेयर कर सकते हो, वो सब अध्ययन के भाग है, काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, उसके परिणाम भी काफ़ी अच्छे हैं, लोग उसमें अपने सारे प्रश्न के उत्तर कर लेते हैं। ग्रुप अभी थोड़ा छोटा है, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो अच्छा हो सकता है, और पीछे के जो अध्ययन शिविर किए हुए लोग हैं उनको भी इसमें हम जोड़ेंगे वापस, कि भाई हमारे कम से कम संडे तो कॉल कर लो एक बार, कुछ नंबर आपको दे देंगे यहाँ पे, एक ऐसे अलग अलग ग्रुप बना दे रहे हैं, जैसे हिमांशु भाई हैं वो 5 4 लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, या 4 लोग उनसे उनको करेंगे, ये मेरे को कर देंगे, तो ऐसे हमारे 5 7 लोग जो हैं वो ऐसे 30 40 लोगों को हम कनेक्ट कर सकते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल, बिना किसी, पहले अपन सरदार शहर का कॉन्फ्रेंस कॉल यूज करते थे, और उसमें आए दिन कभी दिक्कत होती थी, कभी क्या होता था, उसमें भी लिमिट था, 20 आदमी ज़्यादा उसमें भी नहीं थे, तो 20 25 30 लोगों का ग्रुप होता है तो बात हो जाती है 1 घंटे में, है ना। लेकिन कुछ लोग टाइम ज़्यादा लेते हैं, मैं ना कल भैया वहाँ गया था शादी में, मेरे जो बुआ की नानी की मौसी के लड़के की शादी थी, तो उसमें आप जानते हो ना भैया दिल्ली में देखो कैसा होता है शादी, अब ये और ये चल रही कॉन्फ्रेंस कॉल पे, तो है ना, खाना खाने के बाद क्या हुआ कि वो एक लड़का था, है ना, अब वो लड़का का इतिहास बताने लग जाएगा, वो लड़का जो है ना बेसिकली IIT से कुछ पढ़ा हुआ है, और उसके पिताजी के साथ ये दिक्कत हुआ है ना, अब 20 आदमी उसमें सुन रहे हैं अभी, ठीक है भैया मुद्दा बताएं यार, है ना, इतना इतना भूमिका बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन वो भी ठीक है, जो भी करो लेकिन करो उसमें, और 6:30 का टाइम, ऐसा भी नहीं कि आप बहुत बिजी हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं कि आप बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है ना। और उसमें हम हमारा इंतजार करने की जरूरत भी नहीं थी, मान लो हम नहीं किसी कारण से ज्वाइन कर पा रहे, तो आप आपस में चर्चा शुरू कर सकते हो, कोई मेरे को ये लगा इसमें ये दिक्कत आ रही है, आप लोगों में से किसी के पास है क्या कुछ आइडिया क्या होना चाहिए, कैसे होगा वो कैसे होगा, सो दैट डिस्कशन कैन बी स्टार्टेड, ठीक है ना। इतना सिंपल है, बाकी यही है कि आप आते रहिए जाते रहिए। तो अभी अभी अपन एक काम करते हैं, अध्ययनरत मानव में जीवन क्रिया कैसे काम करता है इसको एक बार फिर से आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि ये विकल्प शिविर में बताया था। करना तो 4.5 क्रिया को ही काम है, क्योंकि जो हमारे पास है वही तो हम लगा पाएंगे। तो जो पूंजी है कुल मिला के उसको इन्वेस्ट करना है। अभी मन में हो विश्वास, पूरा हो विश्वास, क्या विश्वास? तो आस्वादन में अभी आस्वादन की अपेक्षा ही है। क्या अपेक्षा में? कि लक्ष्य पूर्वक हम जी पाए, ये मुद्दा। दूसरा मुद्दा, इसको कह रहे हैं न्याय धर्म सत्य की अपेक्षा में। तो अपेक्षा होगी लक्ष्य की, न्याय धर्म सत्य की अपेक्षा। इस अपेक्षा में अभी चयन की बात हुई, क्या चयन होना है? हाँ नहीं, वो लक्ष्य की उत्पत्ति में रहेगी, लेकिन लक्ष्य में ये है कि अपेक्षा है लक्ष्य की, और लक्ष्य ये है कि न्याय धर्म सत्य हो जाए। मतलब होता तो वृत्ति में ही है, तो इस अपेक्षा में, लक्ष्य की अपेक्षा में है। जैसे यहाँ तीन तरह के आस्वादन है, रुचि मूलक, मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक। तो अब अपने को सोचोगे कि ये लक्ष्य में आ जाए तो अब कैसे आ जाएंगे भाई, जब तक कुछ बना गया नहीं बात। तो लक्ष्य की अपेक्षा है, और अगर हम रुचि में पड़े रहेंगे तब तो वो बात बनेगा नहीं। तो हम अध्ययनरत मानव हैं तो रुचि में अब पड़े नहीं हैं, लेकिन लक्ष्य की अपेक्षा में, के अर्थ में कि लक्ष्य सफल हो, हम पा जाएं, इस अपेक्षा में हम इसको अभी हम आस्वादन बना के रखते हैं। ये सेटिंग है, मतलब अपने में कुछ 4.5 क्रिया में सेटिंग करना पड़ेगा अपने को। तो थोड़ा थोड़ा सेटिंग करने से आगे क्या कार्यक्रम चलेगा। चयन में क्या कर रहे हैं कि मैं समझने वाला हूं, है ना? ये जो हमने पहचान किया, तो समझाने वाले के साथ संबंध की बात बनी, इसको तय करना पड़ता है। ठीक है, इसी को दूसरी भाषा में कहेंगे तो अभी इस प्रस्ताव का हमने चयन कर लिया, किस रूप में चयन करना है? तो प्रस्ताव का विकल्प के रूप में चयन होना, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो जीवन क्रिया को अगर देखेंगे तो अगर मेरे में ये सब हो रहा है तो मैं अध्ययनरत मानव हूँ। अगर ये सब नहीं कर पा रहा हूँ तो अध्ययन की सेटिंग में अभी हम आए नहीं हैं। ठीक, हमारी खुशहाली जो लक्ष्य पूर्वक है, ठीक, और ये लक्ष्य तो अनुभव पूर्वक था, लेकिन अभी ये लक्ष्य अपेक्षा में है। उस लक्ष्य के अर्थ में हम क्रियाशील हैं, और हमारा चयन हो गया है समझने वाले के रूप में, समझाने वाले के साथ संबंध का चयन हो गया। इस प्रकार से समझने समझाने वाले के बीच में चयन होने से अब ये प्रस्ताव को विकल्प के रूप में स्वीकार कर रहे हैं अपन। ये चयन का मुद्दा, ठीक है ना? तो इससे क्या निकल के आने वाला है? अब हम श्रवण कर पाएंगे। जब तक विकल्पात्मक नहीं होता तब तक श्रवण होता ही नहीं है। तो कैसे मान लेंगे हमको विकल्प के रूप में हो गया है? यही मानेंगे कि जो हमारा पुराना मान्यता है उसका इसमें कोई भी योगदान नहीं है। तो पुराना जो भी हमारा स्वीकृति सहमति जो कुछ भी बना हुआ था वो इसमें तो है ही नहीं, कुछ अलग ही है इसमें। अपेक्षा होना अलग बात, सहमति स्वीकृति होना अलग बात। ये ठीक है, समझ में आया? तो अब दो प्रस्ताव जो हैं पूरे आदर्शवादी और विज्ञानवादी जो भी प्रस्ताव हैं, इन दोनों प्रस्तावों के रूप में अभी जो भी था उसका विकल्प के रूप में हम इसको सुन रहे हैं। तो पीछे का जो भी कोई अर्थ है हमारे वो इसमें शामिल नहीं है। तब इसको कह रहे हैं कि श्रवण हुआ, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो श्रवण हुआ। ठीक, श्रवण होने से क्या हुआ, तो न्याय धर्म सत्य का अपेक्षा है वृत्ति में क्या है, तुलन में। अभी न्याय हो गया ऐसा नहीं, हम न्याय कर लेंगे ऐसा नहीं है। तो न्याय धर्म सत्य का अपेक्षा, ठीक, यहां पर लक्ष्य के रूप में लिखा था, यहां पर इसको अभी न्याय धर्म सत्य की अपेक्षा के रूप में लिखा है। तो वृत्ति में तुलन हो रहा है न्याय धर्म सत्य की अपेक्षा में, कि हमारे में अपेक्षा है कि हम न्यायपूर्वक जी पाए, धर्मपूर्वक जी पाए, सत्यपूर्वक जी पाए, इसकी अपेक्षा है। यह अध्ययनरत मानव का डिजाइन। तो विश्लेषण क्या है, विश्लेषण में क्या करना है, तो जो भी वर्तमान स्थिति है वर्तमान स्थिति के साथ जो भी है, मतलब व्यक्तिगत, पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, ये सारी की सारी है ना, ये जितनी भी परिस्थितियां हैं, इसके साथ अब मैं कैसे अपने आचरण को बनाऊं जिसमें कि मैं मानवतापूर्ण आचरण के साथ जी सकूं। का निर्णय को बनाना है। तो विश्लेषण क्या है, विश्लेषण करने को तो कहीं भी कर सकते हैं, ये फलाने भैया ने क्या किया, उसने क्या किया, वो कौन आगे जा रहा, कौन पीछे जाएगा, कौन कहां तक दौड़ेगा, है ना, कौन गोंदा मुंह गिरेगा, ये सब अपना एजेंडा नहीं है। अब एजेंडा अपना ये है कि भैया आज जो भी परिस्थितियां हैं, मेरी भी परिस्थिति है, आर्थिक है, मानसिक है, शारीरिक है, सोशल है, पारिवारिक है, जो भी है, इन सभी परिस्थितियों में कैसे मैं मानवतापूर्ण आचरण को जो अब मैं समझ रहा हूँ, वो मानवतापूर्ण आचरण के स्वरूप को मैं अपने जीने में कैसे लगा पाऊँ, मैं कैसे ऐसे जी लूँ, इसके लिए ये बात हो रही है। ठीक हो गई ये बात। चित्त में जो चित्रण क्रिया है, चित्रण में आप देखेंगे कि पहले से बहुत सारे चित्रण बने हुए हैं, जितनी पुरानी मान्यताएं हैं, पूर्व के चित्रण हैं, तो पूर्व के चित्रणों को होल्ड पे रखना, कहां ले जा रहे हैं उसको, कैसे होल्ड कर दिए, प्रश्न लगा के उसको क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, वो अपने आप होल्ड हो जाते हैं। आप अपने स्वयं के चित्रण को क्वेश्चन मार्क करेंगे, होल्ड पे चले जाते हैं तुरंत, कोई दूसरा करेगा तो हमको अच्छा नहीं लगता है, कोई दूसरा करेगा वो बहुत अच्छी, मतलब शिष्ट नहीं है, शिष्टता नहीं है। हम अपने पुराने चित्रण हमारे बने हुए हैं कि ऐसा फार्म हाउस होना चाहिए, मैं ऐसा खेती करूंगा, है ना, बच्चे ऐसे बढ़िया काम करेंगे, सेंटर चलाएंगे जीवन जगह, ठीक है, जो भी चित्रण है हमारे, उन सभी चित्रणों को अभी होल्ड क्यों करना है, ये क्या निकलेगा इससे। तो ये अगर चलता है, अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो फिर ये नहीं हो सकता कि हम न्याय धर्म सत्य के पूर्व जी रहे हैं, है ना, और प्रिय हित लाभ हमारा छूट गया, ऐसा नहीं हो सकता। प्रिय हित लाभ के पूर्वक हम नहीं जीने का एजेंडा बना रहे हैं, न्याय धर्म सत्य की अपेक्षा में हम अभी कोई काम कर रहे हैं। संवेदनशीलता के नियंत्रण के लिए की अपेक्षा में हम काम कर रहे हैं, संज्ञानशीलता का उदय हो जाए इसकी अपेक्षा में हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना, होगा जब तो हो ही जाएगा, तो इसकी अपेक्षा में हम काम करते हैं, तो हर दिन हर दिन हर दिन कुछ आगे बढ़ते रहते हैं, समृद्धि हो जाए इसकी अपेक्षा में हम लोग काम करें, इसको बोलते हैं अभ्यास। तो अध्ययन के साथ अभ्यास जुड़ा हुआ है, और इस प्रकार से चित्रणों के साथ अपने को पूर्व के चित्रण को होल्ड पर रखने की जरूरत है। ठीक, जब इतने को आप देखते हो, हाँ जी, वही व्यक्तिगत पारिवारिक आर्थिक शारीरिक मानसिक सामाजिक इन सारी परिस्थितियों के साथ कैसे मैं अब एक मानवतापूर्ण आचरण के स्वरूप में खड़ा हूँ, क्योंकि सबकी परिस्थिति अलग अलग है, तो इसको अब विश्लेषण करना पड़ेगा अपने को, है ना। जागृत मानव में मानवतापूर्ण आचरण का विश्लेषण होता है, कोई परिस्थिति होती नहीं है। भ्रमित मानव में चालाकी बदमाशी का विश्लेषण होता है। अध्ययनरत मानव में ये बीच की स्टेज में हम आते हैं, जहाँ पर जो भी हमारी परिस्थिति है उसमें हम कैसे, आज जैसे मान लीजिए जिस प्रकार का अर्थतंत्र है, हम सब उसी में रहने वाले हैं, उससे बाहर तो जा नहीं रहे, रहेंगे ही, परंपरा के साथ तो हम जुड़े रहते हैं। तो उसके जितने अधूरापन हैं उसके साथ जुड़ते हुए कैसे हम और आगे बढ़ेंगे, कैसे अपना स्वधन को और आगे बढ़ाएंगे, हर दिन कैसे बढ़ाते जाएंगे, वो सब अपने में विश्लेषण होना जरूरी है। तो आज की परिस्थिति में क्या कर सकते हैं, कल क्या कर सकते हैं, परसों क्या कर सकते हैं, हर दिन आगे आगे आगे, आगे करते जाएंगे। आदर्शवाद नहीं है इसमें कि नहीं ऐसे होगा तो ही चलेगा, ऐसा नहीं है। आज यहाँ से वहाँ कैसे पहुँचे, एक क्वालिटी एडिशन हो, जैसे मान लीजिए नौकरी करते थे, अब हम लोग उत्पादन करने लगे, एक तो मुद्दा बढ़ा, पहले हम खरीद के खाने में खुशहाली मानते थे, अब उगा खाने में खुशहाली मांग रहे, एक एडिशन हो गया। फिर एक और एडिशन किया गया अपने, अब आगे और करेंगे कि अब ये जो खेती है इसमें और इसको शुद्ध तरीके से किया जाए, अभी ट्रैक्टर से करते हैं लेकिन अभी हम गोबर के खाद से करने लगे। फिर आगे कुछ करेंगे कि भाई हम गोबर का खाद डाल ही रहे हैं, अब बेल भी लगाना शुरू कर देंगे। फिर आगे करेंगे कि हम जेनेटिक मॉडिफाइड सीड खत्म कर देंगे। फिर आगे कुछ करेंगे, तो इस प्रकार से हम व्यवहारिक बने रहेंगे और हर समय कोई टारगेट लेते जाएंगे और काम करते जाएंगे। ठीक है, ये भी नहीं कि उसको लंबा कर रहे हैं अपन, हो सकता है आज कितना कर सकते हैं उसको आज ही करेंगे, कल जितना करना होगा उतना कल ही करेंगे। सारे आज करेंगे तो करेंगे ही नहीं, इसको जिद्दी बना बोलते हैं। क्या पता जिद्दी बना है, या तो ये भी हो सकता है कि हमको करना कुछ नहीं है, खाली बातें करनी है, क्योंकि हाँ गिलास में ये धो देते हैं, रुको ये धो के यूज कर लेते हैं। तो काम होता है तो सिस्टम से होता है, समझना पूरा का पूरा हो सकता है, समझने में फिर वही कह रहे हैं कि हुआ या नहीं हुआ, लेकिन फिर भी देखेंगे तो उसमें भी कोई एक बात समझ में आई, फिर कोई एक बात समझ में आई, फिर कोई एक बात समझ में आई, जो भी एक बात समझ में आती है या तो आती है या तो नहीं आती, वहाँ पे फिर से वही फार्मूला, सो का सो ही होता रहता, और फाइनली फिर वो सब मिलके एक होती है तो बोला कि समझ में आई। इस प्रकार से अब यदि इतना कुछ करते हैं, इतना सेटिंग बनाने की बात है, यहाँ अपेक्षा वहाँ पर भी, या लक्ष्य की अपेक्षा वहाँ, न्याय धर्म सत्य की अपेक्षा वहाँ पर, संबंध का चयन, प्रस्ताव को विकल्प के रूप में लिया, और आज कैसे हम जिए और पूर्व के चित्रण को होल्ड करेंगे, तो अपने आप ही कोई चीज़ अपने घटित होने वाली है, और वो है साक्षात्कार। क्या होने वाली है? हम सोचेंगे कि पहले हमको साक्षात्कार हो जाए, ये 4:30 का सेटिंग इस प्रकार से बनता है कि 5वीं क्रिया के लिए काम चालू होता है। इसको अगर सेट नहीं करेंगे, जैसे वो ट्यूनअप करने के लिए नहीं होता है कोई चीज़, गाना गाते तो कितने सारे बटन रहते हैं, ये मोटी मोटी सेटिंग है, अभी बारीक बारीक और भी बहुत सारी है इसमें, तो इनको अगर हम ट्यूनअप करेंगे, अधिमूलन कहीं भी कर लिए है ना, तो वो फिर सेटिंग ही नहीं हुआ, फिर वो यहाँ उदय नहीं होगा। अवमूल्यन कर लिए, अरे आज की दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, ये अवमूल्यन हो गया। और हम तो पहले से मानते जी, हम तो यही सब करने वाले थे, किनारे में पहुंचे हुए थे, तो भी हो सकता है। तो अधिमूल्य अवमूल्यन से बचें, सटीक मूल्यांकन हो, और ये एक्टिवली अपनी विंडो इस प्रकार चले, इस प्रकार चलेगी तो हमको ये सब समझ में आ जाएंगे कि जो शब्द हैं उनका अर्थ क्या है। क्या समझ में आ जाएगा? ये शब्द धन अर्थ, इसको कह रहे हैं स्वभाव और धर्म। तो तो स्वभाव धर्म हमको समझ में आया, उसी कह रहे हैं मूल्य, और मूल्य पूर्वक ही हम सुखी होते हैं। तो मानव का सुख क्या है, मानव क्या है, ये समझ में आया, ठीक है ना। जब ये मानव का सुख समझ में आया तो इसके आगे की बात बनी, अब ये आगे होने वाली बात है, ये भी आगे होने वाली बात है। अभी ये सेट होने से ये उदय हुआ, और अब ये सेट और ये उदय होने से आगे हमको व्यवस्था का बोध हुआ। क्या व्यवस्था का बोध हुआ कि कुल मिलाकर अभी इसको हम करें अवधारणा, व्यवस्था बोध का मतलब है अवधारणा बोध। अवधारणा बोध क्या कह रहा है कि कुल मिलाकर एक मानव से हर मानव तक सुखपूर्वक जीने का व्यवस्था क्या है। यह स्पष्ट हो गया, ठीक है ना। तो इससे अनुभव की बात आई, और फिर अनुभव के बाद तो जो कार्यक्रम है वो आप समझते हो। अनुभव के बाद प्रमाण, प्रमाण का बोध, बोध का पुनः चित्रण, चिंतन, चित्रण होता है चित्रण का विश्लेषण, विश्लेषण से चयन हुआ। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 4.5 क्रिया को ही नियोजित करके अग्रिम 10 क्रियाओं के लिए हम कोई रास्ता बनाते। फिर ये भी कह रहे हैं कि 4.5 है और 10 है, दो ही है, तो सारा प्रॉब्लम खत्म हो गया। लेकिन लेकिन 5.5 के बारे में, 6 के बारे में, 7 के बारे में हमारे में कंसेप्ट क्लैरिटी 4.5 क्रिया में आती। 4.5 क्रिया ही इतनी बड़ी क्रियाएं हैं, कोई कोई गड़बड़ क्रिया ऐसा नहीं है उसमें। आगे के लिए पूरा कार्यक्रम यहीं पर बिल्ट हो जाता है। हाँ, करना का थोड़ी उधर करना इधर ही है, उधर तो होने का है। साक्षात्कार करो जैसा नहीं होता है, बोध कर लो, अवधारणा बोध बनाओ भाई, अवधारणा स्पष्ट करो, वो नहीं होता है। अनुभव कर लो भाई, करना 4.5 क्रिया को ही आप जो है आपके पास उसी पे लगाना है। तन मन धन, तन जो है वो लगाना है, धन जो है वो लगाना है, मन जो है, मन का मतलब 4.5 क्रिया भी। ये 4.5 क्रिया को ठीक से लगाने की बात, तब तो ये अपने रेंज में आ गया। क्या आ गया, ये अपने पकड़ में आ गया कि अपन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पहले से आपका चित्रण बना हुआ है कि घर तो मट्टी का बनना चाहिए, तो क्या घर बनाए यार, ज्ञानी हो गया आदमी पक्के मकान में रहता है। ये सारे चित्रण को होल्ड पे ले जाओ, अभी देखते हैं समझ में आने के बाद जैसे बनना होगा वैसा बनेगा, अभी पता नहीं क्या बनने वाला है। ये तो क्या हो रहा है, आदमी अपने ही चित्रणों को पूरा कर रहा है और नाम यहां चिपकाता रहता है। बल्कि क्या होता है कि अपने पुराने चित्रणों को पूरा करने के लिए इसको माध्यम बना लेते हैं, फिर बोलते हैं कुछ होता नहीं है। जैसे मैं मान लो पहले से समाज सेवक था, है ना, तो अगर मैं पहले से समाज सेवक था और समाज सेवा करके थक गया हो तो होने दी थी, फिर हमको ये बात सुनाई थी, हमको लगा यार ये तो बहुत अच्छा स्ट्रांग मीडिया है, इसको लेकर समाज में जाएंगे तो यहाँ पर क्लास बताते भी, समाज सेवा का सही मतलब क्या है, हम यहाँ बताते भी हैं, आ जाकर बताएंगे उसको, है ना। तो आप आदमी उसके लिए लपक लेता है, तो एजेंडा पुराना ही है, एजेंडा पुराना और उसको पूरा करने के लिए ये टूल हो जाता है। जब ऐसा हो जाता है तो उल्टा हो जाता है कार्यक्रम, वो फंस जाते हैं अपन। तो पुराने एजेंडे को ड्रॉप करना पड़ेगा, ड्रॉप होते नहीं है तो होल्ड पे ले जाओ, एक ही तरीका बचता है, छोड़ते हैं, छोड़ते हैं, बाद में देखेंगे जो भी करना है। हमारा तो पुराना चित्रण था कि ज्ञान होकर हम सुखी होंगे, अब वो भी फंस जाता है इसमें। यहाँ पे कह रहे हैं कि व्यवस्था पूर्वक न्याय पूर्वक हम सुखी होते हैं, ज्ञान मान से नहीं कह रहे हैं। ज्ञान स्वयं में कोई क्रिया नहीं है, ज्ञान पूर्वक ही मानवतापूर्ण आचरण है, उसी के बाद व्यवस्था है, वो ठीक है, लंबा कान पकड़ो ठीक है, लेकिन उसके पहले ज्ञान हमारे लिए मान्यता भी है। तो इस प्रकार से ये बात बनी। तो पुराना चित्रण होल्ड पे जाना जरूरी है, शादी को लेकर चित्रण है हमारे, बच्चों को लेकर है, घर परिवार कैसे चलना चाहिए उसको लेकर, समृद्धि को लेकर है। अभी यहाँ पता नहीं है क्या समृद्धि निकल के आने वाला, देखते हैं क्या निकलता है। तो उसको होल्ड पे कर दिया, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट बट विच इज़ वेरी इजी ऑल्सो। जो भी आपके चित्रण आपके सामने उबाल मारते हैं, उसके सामने आप एक प्रश्न लगा दो, आप खुद ही लगाओ क्यों करना है ये। और धीरे से उसका अगर अर्थ नहीं होगा तो उसकी ताकत निकल जाती है। क्या करना है वो तो नहीं होता, क्यों करना है ये वाला पद, कैसे करना है तो वो तो उसकी पूर्ति में लग जाते हैं हम। तो क्यों करना है, प्रयोजन क्या है इसका, आप इसको रखोगे तो आपका वो होल्ड पे चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो होल्ड पे बने रहेंगे तब तक आप दूसरा काम कर पाओगे। यदि वो होल्ड पे नहीं बने रहे तो हम दूसरे काम ही नहीं कर पाएंगे, हम वही करते रह जाएंगे। ठीक है कि नहीं बात। यहां तक ये बात हो गई। तो अध्ययनरत मानव में इस प्रकार से जीवन क्रिया को नियोजित किया जा सकता है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। वो तो शरीर त्यागने के बाद बोला था, शरीर त्यागने के बाद नया शरीर स्वीकार करने तक जो पुरानी मान्यताएं हैं वो जिप होकर है ना, उसका वो नाम रूप पद वो सब नहीं है। जिप का मतलब इतना होता है कि शरीर के साथ जुड़ा हुआ जो रूप पद बल धन नाम रहता है वो विलय हो गया, अब खाली वो उसका एसेंस पार्ट रह गया, वो एसेंस एक प्रकार का जिप फाइल हो गया, वो जिप जीवन में रह गया, उसके तहत वो अगला शरीर यात्रा मिल गया, अगले शरीर यात्रा मिलते से जीव वापिस अंजीव हो गया, ये अंजीव हुआ तो ये वापिस उस परिवेश के साथ जुड़ गया, परिवेश से जुड़ गया, अब उसमें जो वातावरण मिलेगा फिर उससे आगे बढ़ने की बात करें। तो या तो पूरे समय संस्कार प्रवृत्तियां जो पुरानी या तो जीव में रहती हैं या अंजीव रहती हैं, रहती तो है ही लेकिन उनको हम भ्रमित भ्रमित प्रवृत्तियां करें, जब तक वो भ्रमित प्रवृत्तियां तब तक संस्कार नहीं है। संस्कार संस्कृति से घटित होने वाली चीजें हैं, संस्कार संस्कृति के योगफल में घटित होने वाली चीजें हैं, संस्कृति पूरी नहीं हमारा संस्कार कहां से पूरा हो जाएगा। तो वो प्रवृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां नहीं रहती ऐसा नहीं, रहती हैं, और वो कैसे पेमेंट करती चली जाती है, आगे आगे जोड़ती चली जाती है, टुकड़ा टुकड़ा कुछ है नहीं, एक शरीर यात्रा दूसरी शरीर यात्रा में कोई गैप थोड़ी है। यदि अभी संस्कार नहीं बनाए तो आगे कैसे बन जाएगा, क्या शरीर छोड़ने से संस्कार बन जाता है क्या, नहीं बनता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये टुकड़ा टुकड़ा नहीं है, ये बिल्कुल लगातार बना हुआ है, खाली जीपिंग हो रहा है, अनजीपिंग हो रहा है। शरीर यात्रा विलय हुआ तो शरीर को छोड़ा, पकड़ा था ऐसा भी नहीं है, शरीर के साथ थे या शरीर के बिना है, वो आकृति ही विलय होगी, तो उसके साथ जुड़े हुए रूपत बल नाम जो थे वो सब खत्म हो गए, अब उसका एसेंस बचा रह गया खाली, वो एसेंस जीप हो गया, और जैसे शरीर अगला स्वीकार हुआ वो अनजीप हो गया, वो एसेंस रूप में अनजीप हुआ है। अब नया रूप पद बल धन वापिस जुड़ेगा तब वापिस उसका एक प्रवृत्ति बनेगा, एसेंस ही है खाली। ठीक है ना ये बात। हाँ जी और बताइए। तो इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, इसको कह रहे हैं अध्ययन और अभ्यास रत मानव। कैसे हम आज स्वधन में जी सकते हैं, हम जैसे भी टूटी कमर वाले लोग हों, जो भी हालत हो हमारी आज की परिस्थिति में कैसे करें भाई, पीछे का कुछ धन है, इधर का कुछ धन है, कुछ शरीर की योग्यता है, कुछ नहीं है, कुछ हमको आता है, कुछ नहीं आता है, कुछ लोग सामान लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं, ये सबको आपको मिला जुला के देखने की बात। हठबाजिता इसमें है, कहीं दूर दूर तक भी नहीं है। तो आज के संसार में रहते हुए एक नया रास्ता हम बनाने लग जाते हैं, इन्हीं संसार का सदुपयोग करके। दुरुपयोग नहीं कर रहे इसका, हम दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। यदि हमारा सामान बाजार में जा रहा है तो मार्केट का हम सदुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। वो जो मार्केट जिनने खोल कर रखा है वो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं। क्या सदुपयोग कर रहे हैं? मार्केट में जाकर मार्केट को खत्म करना चाहते हैं, ऐसा हमको लगता है। ज्यादा कह रहा हूं तो बता ना आप, हमको सदुपयोग करने का अधिकार है, हम सदुपयोग कर रहे हैं। संग्रह करते हैं, भोग करते हैं तो दुरुपयोग ही करते हैं। परिवार का साइज बढ़ा रहे हैं या हम प्रॉपर्टी बढ़ा रहे हैं? प्रोप्राइटरीशिप तो नहीं है। जब चीजें प्रोप्राइटरी नहीं है तो व्यवस्थात्मक हो ही रही है, ठीक है ना? तो संग्रह नहीं है इसका मतलब, संग्रह नहीं है, शोषण नहीं है, तो प्रोप्राइटरीशिप से मुक्त है भाई, ठीक। लेकिन सरकारी कानून तो कहता है प्रोप्राइटर हो नहीं तो कंपनी खोलो, दो ही रास्ते हैं। तो हम दोनों नहीं खोलना चाहते, तो उसमें हम क्या कह रहे हैं? हम प्रोप्राइटर रहेंगे भैया। तो एज पर द गवर्नमेंट रिकॉर्ड हम प्रोप्राइटर हैं, एज पर अवर ह्यूमन रिकॉर्ड क्या है, हम उसके प्रोप्राइटर नहीं है, ठीक है कि नहीं भाई? ये इसका डिजाइन है। तो अब इसको इसको हम ठीक से पहचान सकते हैं। आज की परिस्थिति में भी एक मानवतापूर्ण आचरण को पहचान सकते हैं। हम ब्रेड बना खा रहे हैं, खिला रहे हैं, तो भी वो मानवतापूर्ण आचरण से जुड़ सकता है। हम उसमें गेहूं डाल रहे हैं पूरा, उसमें अमोनिया डाल रहे हैं जो नुकसान करते हैं, जो लोग डालते रहते हैं, तमाम और भी चीज़ डालते लोग वो, जो कि जिससे वो स्वादिष्ट लगती है, हम नहीं कर रहे, हमारा स्वाद थोड़ा कम, लोग कम लेंगे। लेकिन आज लोग ब्रेड खाते हैं तो उनको हम ब्रेड खिलाते हैं, और उसके बाद भी हम स्वधन में जीने की जगह में खड़े होते हैं, है ना? और वो जो ब्रेड खाते थे उससे अच्छी ब्रेड खिला रहे हैं, और हम लोग जो गेहूँ उगाते थे उससे उसको कोई प्रोसेस करके उनको दे दे रहे हैं। ये दोनों तरीके से बात को बना दे रहे हैं। अब इसमें क्या हो गया, गेहूँ सब आदमी लेता नहीं आजकल, आज के ज़माने में गेहूँ कौन लेगा भाई? ऐसा हो गया आजकल कि गेहूँ कौन ले, कहाँ पिसाएंगे, चक्की नहीं बच रही, पूरे बड़े बड़े मोहल्ले में कहीं चक्की नहीं हुई है, कहाँ पिसाने जाओ आप? घर में आ गए, किसी घर में चक्की आ गई और किसी घर में चक्की नहीं है, तो उसके घर में गेहूँ रखने की जगह ही नहीं है। अभी कई कई सारे घर वालों को बोलते हैं 50 किलो गेहूँ ले, 50 किलो भैया कहाँ रखेंगे, 5 किलो लेते हैं। अब 5-5 किलो के पैकेट बनाओ, मैं बोला पैकेट का बना, रोटी बना के दो उनको, क्यों हम रोटी बना के क्यों देंगे आप बताओ? हम उनको बढ़िया रोटी बना के गर्मा गर्म घर में सप्लाई कर देंगे उनके ऑर्डर के टाइम के हिसाब से। आगे चल के हो ही सकता है गर्मा गर्म फुलका आ जाए 11:30 बजे आपके घर में, 6 ले लो खत्म करो जी, हैं? तो ये हाँ, इसमें कोई हमको दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आप ये आज की परिस्थिति में हम कैसे स्वधन सश्रम को देखेंगे, हम करेंगे इसको। अब ये क्या बात हुई भैया, तो सबके घर में चक्की होना चाहिए, हम तो फालतू काम कर रहे हैं, क्या उनको चक्की वाटा पीस के हम देंगे, रोटी बना खिलाएंगे, चबा के भी दे देंगे क्या? ये सब अनावश्यक बात, कोई मतलब नहीं निकलता इसका। गौशाला तो सबके घर में एक एक गाय होना चाहिए, सब घर के पीछे खेत होना चाहिए, है ना? आने जाने के लिए घोड़ा होना चाहिए, ये फिर कहेंगे हम और क्या कहेंगे, ठीक है ना? पानी के लिए फिर वो अपना वो पवन चक्की रहना चाहिए और सोलर सिस्टम रहना चाहिए, हो गया। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये जो ख्वाब है हमारे ऐसे नहीं है। आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा। क्या रियलिस्टिक होना पड़ेगा? समाज में जो भी स्थिति बनी हुई है वहां से समाधान को प्रस्तुत करो। आप अपन अभी दूध बोतल में देने लगे, वही दूध है, वही दूध हम कैन में देते थे, लोगों को लगता था पता नहीं आज पतला आ रहा है, आज इसमें बदबू आ रही है, और क्या क्योंकि मन में डाउट होता है, लड़का दिखता गंदा, मान लो बांटने वाला लगता है दूध में, पता नहीं क्या गड़बड़ होगा, इतना गंदा लड़का था पूछो मत, हो भी सकता है ना ये सब। अब वो पैकेट वगैरह पैक में आता है, उनको इतना खुशी है तो रोज फोन करते हैं, भैया क्या दूध आ रहा है भैया। और बोतल का सील देके आदमी खुश हो जाता है। अभी देखना आपको दिखाते सील, सील लेकर आता है कहीं कहीं से आया एकदम बिल्कुल डायरेक्ट पैक। तो ये उनको बेवकूफ नहीं बना रहे आज, उनकी जो मानसिकता है उसके अनुसार। और हो सकता है हमारे लड़के मारते समय गलती करें, और ये भी तो संभावना है ही कि दूध बहुत पेरिशेबल आइटम है, बहुत आसपास का बहुत जल्दी से गंध हो लेता है। यदि मान लो दूध यहाँ रखा है और साबुन वहाँ रखा है, थोड़ी देर में साबुन का गंध आ जाएगा दूध में, ब्रेड में है ना। ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो बहुत जल्दी ये गंध एब्जॉर्ब करता है। तो अब वही दूध का कैन 50 लीटर का या 20 लीटर का कैन 20 बार खुलता है, 20 बार उसमें से नाप निकाला जाता है, बीच में दो मक्खी का टपक लेती है, ठीक। अब उसको आपने पैक करके दे दिया। अभी हमारे दो मतलब कितने घंटे बढ़ गए एक्चुअल देखेंगे तो 5 मैन आवर्स हमारे पर डे बढ़ गए अभी, कम से कम पैकिंग में। डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे 4 घंटा और एक्स्ट्रा बढ़ गए यहाँ से। डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ से एक एक अलग से काम करना पड़ता है ना, लड़के को लेके जाना पड़ता, तो 5 और 2 7 घंटे, ठीक, धोने की जोड़ लिया मैंने, तो ऐसे एवरेज 8 घंटे हमारे बढ़े दूध उतना ही है, 8 घंटे का आवर्स और बढ़ गए हमारे हैं। दूध तो कम बेच रहे हैं, पहले 110 लीटर बेचते थे, अब 70-75 लीटर ही बेच रहे हैं। बोतल वापस आती है, उसको धोना पड़ती है, सुखाना पड़ती है, साफ करते हैं, सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, ढक्कन धोते हैं, पूरा पहुँचते हैं, फिर दोबारा पहुँचते हैं, उसमें कोई एक पार्टिकल कुछ नहीं होना चाहिए, ये सब हाथ से होता है, कोई मशीन है नहीं इसमें। अब ये हो गया भैया, तो रोज़गार बढ़ा दिए, घटे थोड़ी अपन ने, रोज़गार बढ़े हैं। अभी एक एक और कोई आदमी आ जाएगा, वो भी लग जाएगा इसमें। मान लो कृति आ जाएगा कल से, तो वो क्या काम करेगी? तो भैया बोतल धो और बोतल पैक कर, ये हो गया तेरा रोजी रोटी खत्म काम। 6-7 घंटे का माल खा नहीं सकती है, 7 घंटे यदि रोज काम करे तो 7 घंटे का प्रोडक्ट खा थोड़ी सकते आप हैं। हाँ ठीक बात है। तो आप भैया अगर नॉन प्रोडक्टिव काम करे, मान लो कंप्यूटर पे कुछ, तो वो भी उसका सम्मान हो गया, उधर काउंटर हो गया। तो इस प्रकार से अब क्या हो रहा है कि हमारे परिवारों के लिए बहुत कार्य काम भी नहीं खड़े हो रहे हैं, उधर वैल्यू एडिशन भी हो रही है, लोगों की मानसिकता को भी समझ रहे हैं, क्वालिटी भी बढ़ रही है, पैसे भी ज़्यादा ले रहे हैं। 70 रुपये से सीधे 90 रुपये लेने लगे हम, कोई हमारा हिसाब किताब ही नहीं है। लोग बोलते हैं आपका कोई कैलकुलेशन है या नहीं है, है ना, कोई 2 रुपये बढ़ाते 3 रुपये बढ़ाते, यहाँ सीधा 20 रुपये, और उनको बता रखा है कि आगे 20 रुपये बढ़ने वाले हैं, 110 रुपये लीटर होने वाले। अब ये सब करके क्या कर रहे हैं, ये सदुपयोग हो रहा है। क्या कर दिया है ना, उनकी मानसिकता के अनुसार उनको मिल गया, कोई अन्याय हुआ उनके साथ, दे आर हैप्पी आर नॉट, शोषण हो रहा है उनके साथ, कोई नकली दूध केमिकल दूध हमको खाली बेवकूफ़ बना के दे रहे हैं, ऐसा कुछ है? या वाकई में जो बेस्ट क्वालिटी का मिल्क है अभी दुनिया का, उसको हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं बेस्ट पैकेजिंग में, क्या बुरा कर दिया हमने? तो उनका मान्यता उसके अनुसार भी काम हो गया, क्वालिटी भी मेंटेन हो गया, उसका दाम भी ठीक से दे रहे हैं, वो भी खुशहाली से दे रहे हैं। हाँ पूरी प्रक्रिया में हमने क्वालिटी ह्यूमन बींग को ऐड किया, यार हमारे से अच्छा क्वालिटी कौन पैक करके देगा? वो 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार के लड़के जो चिरकुट हैं वो थोड़ी करेंगे ये सब काम। तो हम अपने में उस क्वालिटी को सीधे सीधे प्रोडक्ट से जोड़ दिया। अब वो ले जाकर देता है, कहीं फोड़ देता है, कुछ करता है, वो इतना ही करता था, उसमें मिलावट तो नहीं हो सकती। तो ये समझने की बात बनी। तो इस प्रकार से ये विश्लेषण अब इधर लगाई, बुद्धि इधर लगाई। अभी तक हम क्या करते, नहीं करने के लिए बुद्धि लगाते रहते। कैसे? तो अभी कल मैं बताया ना, पतली गली ढूंढनी है, भाग जाना है। पतली गली ढूंढने का काम कहाँ पे हो रहा था? विश्लेषण में। अब विश्लेषण किस काय के लिए कर रहे हैं कि कैसे हम ऐसे जीने वाले बन जाएं। तो इन तमाम परिस्थितियों में जिसको हम भी बहाना मारते रहते हैं, उनमें से रास्ता ढूंढने की बात शुरू होती है। आज देखोगे तो है ना, खाने के प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी नज़र में, बाजार की नज़र में नहीं है, ठीक। तो बाजार में उसकी कीमत नहीं है खाने की चीज़ों की, दूसरी चीज़ों की कीमत है। तो हमारे पास दूसरा डिवीज़न भी है, साबुन कॉस्मेटिक डिवीज़न। तो कॉस्मेटिक डिवीजन है भैया, वो क्या करता है, अब वो उनके मान्यता के अनुसार, लेकिन जो बाजार में साबुन वो यूज़ करते हैं उससे बेहतर साबुन देने की बात है, उसको भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, और उसमें से पैसे लेने वाले हैं। और क्या करने वाले हैं, उसको संग्रह करने वाले, प्रॉपर्टी बनाने वाले नहीं, चार परिवार का और खर्चा चलेगा। कौन से चार परिवार, ये क्या करते रहते हैं, ये चार परिवार में हो सकता है बहुत सारा काम, ये जैसे एडिटिंग हो रही है, ठीक, जैसे मान लो कि खेती हो रही है, अब खेती में तो कोई देता नहीं किसी को पैसे, तो खेती वाले का खर्चा अब साबुन से निकल जा रहा है भाई। इस प्रकार से जो मान्यता उनकी है, उनका भी काम हो जा रहा है, उनको भी बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है, हमारा भी काम चल रहा है। इस वजह से हमारे परिवारों का साइज और बड़ा बड़ा बड़ा करते जा रहे हैं, लोगों में विश्वास बढ़ रहा है घट रहा है। जो हमारे कस्टमर हैं या जो भी ले रहे हैं सामान, उनका विश्वास बढ़ रहा है घट रहा है, देख लीजिए। इस प्रकार से हम चलते रहते हैं, तो हम विश्लेषण, अपनी जो विश्लेषण बुद्धि है, एनालिसिस, जो एनालिटिक माइंड है, उसको सदुपयोग कर रहे हैं, और नहीं तो हम इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। दुरुपयोग क्या होगा, ऐसा नहीं करना पड़े उसका रास्ता खोजो, एक गलती निकालो, आप भी तो ये कर रहे हो मार्केट, और भागो अपना मार्केट में बैग लेके, कुछ भी ऐसा बोल के आप भागना चाहते हो, ये नहीं हो सकता आज आज की तारीख में। तो क्या हो सकता है, जो हम कर रहे थे वही करना है। इसको मैं बोलता हूँ पतली गली, ऐसे पतली गली पूर्वक हम भागने की योजना बनाते रहते हैं, ठीक है ना। अगर हमको ये ठीक ठीक समझ में आ जाए कि सारा विश्लेषण को ये हम कैसे सफल हों, समाधान के रूप में भी, समृद्धि के रूप में भी, शिक्षा के रूप में भी, व्यवस्था के रूप में भी, कैसे हम सफल हों उस दिशा में लगाने की बात है। आपको ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आया कि शोधन क्या चीज होता है, ऐसा किसी को भी नहीं है, एक बार सुन के समझ में आया तो क्या करेंगे ऐसा कोई आदमी पैदा ही नहीं हुआ जिसको स्वधन और ये ईमानदारी और जिम्मेदारी समझ में नहीं आ रही हो, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। उसको समझ में ये नहीं आ रहा है कि कैसे हम कर लें अभी इस वर्तमान स्थिति में, ठीक है ना। अब 100 नारी 100 पुरुष बोलते समय समझ में नहीं आता क्या करने के बोल रहे हैं, किसको समझ में नहीं आ रहा है, समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर ये करें तो कैसे करें, उसी को मनन करें, एक प्रकार से मनन, तो श्रवण हुआ नीचे, मनन यहां पे हो गया। मनन मतलब सिर्फ सोचते रहना नहीं है, मनन का मतलब वर्तमान परिस्थिति में मैं ऐसा जीना चाहता हूँ, हाँ या ना, अध्ययन की बात हो रही है, मतलब पहले से तय हो गया कि आप जीना चाहते हो, आपने जागृत मानव के रूप में बाबा जी को स्वीकार किया ही हुआ है, ये प्रस्ताव को विकल्प रूप में स्वीकार किया ही हुआ है, आप समझने वाले हो, समझाने वाला कोई को आपने पहचान कर रखा ही हुआ है, ये सब मुद्दों को तय हो जाने के बाद की ये बात कही जा रही है कि अब हम ये सोचते हैं कि न्याय धर्म सत्य की अपेक्षा में है, शायद इस प्रकार से हम न्याय कर पाएंगे, हमारी जिंदगी सफल होगा, इस अपेक्षा में अब कैसे हम ऐसे जिए उसका विश्लेषण हम करते हैं। हम चाहें तो इससे भागने का विश्लेषण करिए, हम चाहें तो इसको सफल करने के लिए विश्लेषण करिए, जैसे आपको करना है आप करिए। ठीक है ना ये बात, और कोई प्रश्न इसमें, ठीक है, तो अध्ययन सत्र को यहीं पूरा कर देते हैं, यदि कोई प्रश्न नहीं है तो मेरी तरफ से ये अध्ययन सत्र आप लोगों के कारण अच्छा रहा, और काफ़ी सारी बातें हम लोगों ने कर ली, और काफ़ी लोगों को मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने अपने को ये तैयार कर लिया मन को कि इस शरीर यात्रा में अब तो जीना ऐसे ही है, ये फीलिंग लोगों में बनती जा रही है, यही हमारे लिए खुशहाली है, आगे की पीढ़ी के लिए भी यही एक शुभकामना के रूप में निकल के आने वाला है कि उनके लिए एक अच्छा अग्रिम वो बनेगा। तो आप में से हर एक आदमी ऐसे जीने चाहता है, जिएगा ही इसी भरोसे के साथ, विश्वास के साथ, आगे और मिलते रहेंगे, क्योंकि अभी तो ये समझने समझाने काम शुरू हुआ है, ये पूरक ही है, समझना समझाने के पूरक ही है, समझाना समझने के पूरक ही है, इस प्रकार से पूरकता कार्यक्रम चलेगा, और निश्चित रूप से हम लोग और बेहतर से बेहतर और बेहतर से बेहतर होने की जगह में खड़े हो जाएंगे। कितना बेहतर खड़े होंगे, मानव देव मानव दिव्य मानव, तो और बेहतर होने की संभावना नहीं है, इसमें हर दिन है, है ना। मानव का अध्ययन एक निश्चित होने की बात है, ज्ञान को एक निश्चित करने की बात है, स्वयं को बेहतर होने का स्कोप तो बहुत सारा बना हुआ है। अस्तित्व अपने में स्थिर है, निश्चित है, तो ज्ञान निश्चित है। अब उसको अगर हम समझते हैं तो हमारा बेहतर होने का स्कोप मतलब मानव देव मानव द्वि मानव तक है, ये पूरी संभावना अपने बीच में रखी हुई है। और अभी आप लोगों को सुन लेते हैं, आगे की बातें मैंने सब बताई दी, तो फीडबैक थोड़ा थोड़ा हो जाए, ठीक है। कहाँ शुरू करेंगे? उधर से। किसी को उदारता कहते हैं, ठीक है जी। सबको नमस्कार, जोरदार। उन्हें मैं एक बार अपना नाम बता देता हूँ, लाजपत राय गुप्ता। मैं गुड़गांव दिल्ली के पास जो नेशनल कैपिटल रीजन है उसका भाग हूँ, और जीवन विद्या से अभी जून 2018 से जुड़ा हूँ। मैंने दो परिचय शिविर किए हैं और एक अध्ययन शिविर जो कि 2 साल की अवधि का आपूर्ति में चलता है, उसके पहले भाग में मैंने पार्टिसिपेट किया और उसके पश्चात मैं यहाँ अध्ययन शिविर पर आया हूँ। तो अध्ययन शब्द अपने आप में कितना सार्थक हो सकता है, इसकी पूरी पूरी संभावना मुझे यहाँ आने के पश्चात पता लगी कि ये अध्ययन जो है ये सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है, इसमें ज़मीन के साथ जुड़कर कुछ ऐसी प्रावधान किए गए हैं कि आदमी अपने श्रम को उस कार्य प्रणाली के साथ जोड़कर अपने आप में एक संतुष्टि का भाव लेकर ये अध्ययन की प्रक्रिया में शामिल होता है। ये जो 5 तरह के कार्य हैं, जैसे कि आहार की व्यवस्था है, खेती में काम करना है, व्यवस्था के स्वरूप में कुछ चीजों में अपना सहयोग देना है, और गौशाला है, और गौशाला के अलावा जो हमारी साबुन इत्यादि की जो बनाने की प्रक्रिया और उसकी पैकिंग की प्रक्रिया है, जब आप उससे जुड़ जाते हैं तो उसके बाद मुझे ये अनुभव हुआ कि जो मैं अध्ययन के नाम पर 2 घंटे का दोपहर का सेशन और 2 घंटे का शाम का जो सेशन था, उसमें जो शब्द या परिभाषाएं मैंने सुनी और समझने का प्रयास किया, उसको मैं धरती के स्थल पर जब मैं उसको जीने की चेष्टा करता हूं, जब मैं जाकर खेती में तरह तरह की सब्जियां, तरह तरह के अनाज, तरह तरह की प्रक्रियाएं, खेती के नाम पे बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन हम लोगों के अंदर रहता है कि खेती का मतलब है कि फार्मिंग हो रही है और उसमें एक बार जब बुआई होती है तब ट्रैक्टर आता है, उस सारी ज़मीन को तैयार कर देता है, उसमें बीज डाल दिया जाता है, उसकी सिंचाई व्यवस्था हो जाती है और कटाई के समय में वो कटाई हो जाती है। ऐसा अनुभव हमें इसलिए होता है कि जब हम रेल से यात्रा करते हैं तो हमें बने बनाए खेत हर जगह तैयार मिलते हैं, परंतु प्राणी नाम का कोई चीज वहां पर नहीं दिखता। ये अनुभव यहां आकर हुआ कि खेती अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें जब आप संलग्न होकर उसके साथ चलते हैं तो पता लगता है कि इस धरती की आवश्यकताएं आप जितना पूरा करेंगे उससे 10 गुना उससे 20 गुना ज़्यादा वो आपको वापस देगी। इसी प्रकार जब किचन में देखते हैं, अपनी किचन में तो हम लोग कई बार काम करने का अवसर मिलता है, परंतु ये किचन एक ऐसी अनोखी किचन देखी मैंने कि जिसमें एक सही मायने में उत्सव के रूप में भोजन बनाने की प्रक्रिया है और उसमें पता भी नहीं लगता कि किस समय हमें सुबह 10 बजे जो है वो खाने के लिए पहली घंटी जो बजती है तो एकदम से दौड़ के वहाँ आ जाते हैं। देखिए मैंने अपना अनुभव किया कि गुड़गांव में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ हम लोग 2-3 बजे के करीब दोपहर का भोजन करते हैं। यहाँ आए, यहाँ देखा कि जो पुरातन समय से हमारे, मैंने अपने ताऊ जी को अपने पिताजी को देखा कि वो सुबह एक बार भोजन करते थे और शाम को एक बार भोजन करते थे, और मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये किस प्रकार से आपके शरीर के पोषण के लिए आवश्यक है इसको मैंने सतही रूप पर पहचाना। भैया ने जब भी यहाँ पर आके जिन भी मुद्दों पर बात की, सबसे पहले ही हम लोगों ने ये देखा कि मानव की इस समय की स्थिति क्या है या इस समाज की, इस धरती की, प्रकृति की इस समय की स्थिति क्या है और आवश्यकताएं क्या हैं और उसके लिए करना क्या है। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार की व्यवस्था यहाँ स्थापित हो रही है उसमें जो भी ये मूल्य हैं उनको उम्र का कोई उसमें संबंध नहीं है, जब आप चाहें अपने जीवन की कार्य प्रणाली में आत्मसात कर सकते हैं, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास यहाँ पिछले 25-26 दिन में पूरी तरह से विकसित हुआ है। और जो संबंध अंग्रेजी भाषा के 2-4 शब्दों में लिपट के रह गए थे, अंकल जी और आंटी जी, वो यहाँ हर तरह के संबंधों में मुझे मिला। कोई मुझे दादाजी बोल रहा है, कोई मामा जी बोल रहा है, कोई नाना जी बोल रहा है। तो ये जो बच्चों का जो स्नेह है और उससे जो संबंधों की पहचान मन में पूरी तरह से समाहित हो गई है, ये एक ऐसी याद है कि जो मुझे प्रेरित करेगी कि इसी प्रकार के जीवन के लिए मैं अपने आने वाले समय को पूरी तरह से उसमें समाहित कर पाऊँ। यही मेरी मूल्यांकन है और यही मेरी अपेक्षाएं हैं, और इसमें मैं जिस प्रकार भी पठन पाठन तो अपनी जगह है परंतु जो व्यवस्था के रूप में मैं जीने का अवसर मुझे यहाँ मिला है, मैं समझता हूँ कि उसको मैं खोना नहीं चाहूँगा, पाना चाहूँगा। धन्यवाद। मेरा नाम कृति अग्रवाल है, मैं दिल्ली से आई हूँ। मैंने यहाँ पे अप्रैल में था ना, मई से परिचय और फिर अगस्त में विकल्प और उसके बाद ही अध्ययन किया है। यहाँ सबसे अच्छी बात यही लगी कि विश्वास, मतलब कि बहुत ज़्यादा मिला और सब पे हुआ भी, जो कि नहीं हो पाता है। और अब तक यही सोचा था कि हाँ किसी पे विश्वास नहीं करना, पर जब विश्वास होता है अपने साथ पे और अपने जहाँ पे भी आप कार्य कर रहे हैं या जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, तो हर मुश्किल का समाधान हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे बस वही विश्वास की लगी, और विश्वास जब मुझे सब पे हो जाता है तो कुछ मुश्किल नहीं लगता है। यही सबसे अच्छा था। निष्कर्ष तो यही बना कि यही जीना है, और इसी तरीके से कुछ अपने में विकास हो सकता है, और जहाँ मतलब कि मैं समस्याएं या मतलब प्रॉब्लम्स ढूंढती रहती हूँ उसका सलूशन यही है। और आगे की योजना यहाँ आने की है। आगे आप मेरा नाम पाटीदार मैत्री चंद्रकांत भाई है और मैं हिम्मतनगर से आई हूँ, और मैं यहाँ पे 2 महीने हुए मुझे यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे ये व्यवस्था में बहुत अच्छा लगा और सबके साथ मैं तालमेल पूर्वक रह पाई। और मेरे पहले मैं आई थी तब मुझे गुस्सा आता था, मेरे में मैंने देखा तो मेरा गुस्सा भी थोड़ा कम हुआ है, और सबके साथ मैं अच्छे से रह पाती हूँ, और व्यवहार में अभी थोड़ा सुधार लाना है। और सबका यहाँ पे मेरे प्रति बहुत मैंने भाव भी देखा, और सबने मुझे यहाँ पे अच्छे से संभाला, और बड़ी मम्मा बड़े पापा ने भी बहुत मेरे ग्रोथ में मदद की है। और निष्कर्ष तो ये बना है कि यही ऐसे ही जीना है और व्यवस्था में ही जीना है और संबंधों में जीना है। और आगे की योजना ये है कि मैं शिविर में आ रही हूँ दिसंबर में, ऐसा मैंने तय किया। मैं सोनू रायपुर से। यहाँ आने से पहले तो बहुत सारे जो भ्रम पाल के रखा था मैं, बहुत सारे मेरे भ्रम टूटे हैं, अभी बहुत सारे बाकी भी हैं, और लगता है कि वो भी भ्रम जो है वो धीरे धीरे विलय हो जाएंगे। जब मैं दिसंबर में जब आया था परिचय शिविर पिछले साल, तो 7 दिन करने के बाद ऐसा लगा था कि बात तो ठीक है लेकिन ये सब थ्योरी है, प्रैक्टिकली कुछ हो नहीं पाएगा, सब बोलने की बात है लगता था। फिर बोला ठीक है छोड़ो छोड़ो सब, अपना पढ़ाई में ध्यान दो, काम कुछ अच्छे पद में जाना है और नाम वाम कमाना है, सब बढ़िया उसी के आगे जाना है। फिर ये सब छोड़ के फिर पढ़ने में ध्यान लगा मेरा, एक फिर 6-7 महीने के बाद फिर कुछ हुआ, कुछ हो नहीं रहा है, ये क्या हो रहा है, और ज़िंदगी मतलब ऐसा लगता था कि और कुछ धीरे धीरे बदतर होते जा रहे हैं। फिर बोला कि एक बार फिर चलते हैं देखते हैं एक बार, अब तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। तो फिर गया अचूटी में, फिर अभी 7 दिन का सितंबर में किया, तो लगा कि इसी में मेरे जो जितने सारे प्रश्न जुड़े हुए हैं, जितने जो मेरे ज़िंदगी के जो मुद्दे हैं इसी में हल हो रहे हैं। तो फिर इस अध्ययन में आना हुआ कि एक बार अच्छे से समझते हैं क्या है ये सब, तो लगा कि यही है जो कुछ करने लायक काम है। बाकी जो हम सोच के बैठे हैं उसमें अब अगर हम सफल भी हो जाते हैं, आज की जो परिस्थिति है, जो हमारे जैसे जो युवा है, जो जितने बड़े पद भी चले जाएं, जितने भी ऐसा लगता है मेरे को जितने भी बड़े पद में चले जाएं, जितने भी जो मैक्सिमम जो सक्सेस मान के बैठे हम भ्रमित, जो बाहर जो सांसारिक दुनिया है वो भी कुछ हाथ में आता नहीं आखिर में, ये निष्कर्ष लगा मेरे को। और एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे बच्चे को, जैसे कोई अभी 2-2.5 साल बच्चा रहता है, उसको जैसे हमारे घर के पास एक बच्चा है, उसमें इतना उत्साह है कि समझ नहीं आता है कि ये बच्चे इतने उत्साहित क्यों हैं, हम 20 साल होने के बाद हमारे इतने हम डल क्यों हो जाते हैं, चार्ज अप क्यों नहीं रह पाते। वो जितने उत्साह से वो दुनिया को जानना चाहता है, समझना चाहता है, धीरे धीरे उसका उत्साह इतना कम क्यों हो जाता है, क्या इसमें फेलियर है, क्या हो रहा है, ये सब समझने समझ आता नहीं था। कि फिर मैं पूछा कि मम्मी मैं ऐसा था क्या शुरू से, कि मैं शुरू से ऐसे ही डल था? तो बोलती कि नहीं, तू उससे ज़्यादा उत्साह में था। तो पूछा कि मैं ऐसे डल क्यों हो गया, इतना 20 साल में कुछ करने की चाह नहीं है, कुछ नहीं है। फिर समझ में आया कि ये सब अव्यवस्था के कारण है। शिक्षा जैसे मिली है हमको, जैसे परिवार में जिए हैं, जैसे वातावरण मिला है, उसी कारण जो है जो बदतर से और बदतर होते जा रहा है। और अगर ये दर्शन अगर अभी अगर नहीं आता है तो लगता है कि और जो सूरज का जो हाल है जो सुने हम लोग, वैसे होने के कगार में हो सकते हैं जो अगले जो 50 साल 100 साल में। लेकिन अब अगर आ चुका है तो इसको अब समझने अच्छे से और व्यवस्था में जो भी हो सकता है उसमें करना है बस। थैंक यू। सभी को नमस्ते। मेरा नाम श्रेया है और मैं दिल्ली से हूँ। और ये शिविर में बहुत अच्छे से क्लैरिटी जो चाहिए थी वो बन गई। और निष्कर्ष तो मतलब काफ़ी टाइम से सेट ही था कि इसी में ही कुछ करना है, कैसे करना है वो क्लियर नहीं था। कि क्योंकि इतने अभी भी दिमाग में काफ़ी फैलाव तो है ही, जैसे मैंने पहले भी शेयर किया था। बट देखते हैं कि कैसे मैं इसको सारे को साथ में बांध के फिर कुछ कर सकूं। और अभी आगे का क्या है कि मैं पूरी तरह से तो शिफ्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि सबको अब जो बायोलॉजिकल परिवार है उसको तो लेके चलना ही है। तो इवन दो काफ़ी स्वीकृति बन चुकी है, सब है, लेकिन वो शिफ्ट वाला जो है वो शायद अभी के लिए मुश्किल है। तो आना जाना तो रहेगा ही और भी कमिटमेंट्स जो हैं उसको ध्यान में रखते हुए। अभी जो मैं चाहती हूँ कि वापस जब मैं जाऊँ तो फिर जो निर्विरोधता की जो बात है वो जो इस शिविर में काफ़ी अच्छे से चर्चा हुई, ये सब हुआ, उससे फिर लगा कि हाँ ये इसकी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए मैं आई थी कि अपने सेल्फ़ एक्सप्लोरेशन और कैसे बाकी संबंधों में जो आवेश का जो एब्जॉर्प्शन जो बात हुई थी वो कैसे करें, उसमें बाहर जाके देखने की ज़रूरत है कि मैं भी ये कर सकती हूँ एंड कैसे मैं इसको अपने जीने में ला सकती हूँ। तो इतने दिनों से काफ़ी 5-10 दिन से मेरे दिमाग में चल रहा था कि अब ये बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, अब मैं और नहीं सुन पाऊँगी, अब मेरे को इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब ये पढ़ने से या क्लास अटेंड करने की नहीं, अब इसको बाहर जाके करने की ज़रूरत है। तो अभी आगे का योजना यही है कि अपने पे और सब परिवार और आगे कैसे बढ़ते हैं उस पे काम करना है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम शेफाली है, मैं यहीं रहती हूँ। तो एक तो पूरा कॉन्सेप्ट अपने चित्रण में और अच्छे से बैठा और ये अच्छा लगा कि कैसे जो जीवन में होने वाली जागृति है वो कैसे जिग्लू से कनेक्टेड है। तो ये मेरे को अच्छा लगा। और बहुत सारी बातें जो 6 महीने के अध्ययन शिविर में पढ़ी थी वो, और उस समय भी कनेक्ट नहीं हो रही थी, वो भी बहुत अच्छे से कनेक्ट हुई। तो वो मिनिमम समझ क्या है, तो अपने अंदर अभी यही है कि सहभागिता सहयोगिता वाले चीज़ को और सुदृढ़ कैसे कर सके, इस पे काम करना है। सभी को नमस्ते, मेरा नाम कुंती है और मैं रायपुर से आई हूँ। मैंने तो एक बार एक महीने का अध्ययन किया था, पर इस बार और थोड़ा क्लियर हुआ कि कैसे। तो मैं जब अध्ययन में बैठती थी तो ये ध्यान में आता था कि कैसे आ जाएं यहाँ पर और कैसे व्यवस्था में लग जाएं, ये ध्यान में आता था बस। और जो स्पष्टता हुई कि हम शिष्टतापूर्ण, मतलब शिष्टतापूर्ण से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, जैसे सहकारी, सहभागी और सहयोगी होकर ही हम आगे बढ़ने की गति होगी हमारी। तो यही ध्यान में आया। और एक बात ये समझ में आया कि जो हम बुक में पढ़ते हैं वो सब यहाँ हो रहा है, तो विश्वास और बढ़ता है। तो ये मेरा निष्कर्ष यही कि जीना तो ऐसी ही है और दूसरा कुछ जीना नहीं है। तो ये बात अच्छी लगी। और एक बात, योजना यही है कि आगे मतलब व्यवस्था में ही लगना है। थैंक यू। सभी को नमस्ते। तो मैं 4-5 साल पहले, मेरा नाम मंदार है, वर्धा से आया हूँ और खेती करता हूँ। 4-5 साल पहले जीवन विद्या से जुड़ा था, लेकिन हालांकि मैं कुछ करता था और जीवन विद्या में कुछ बातें कही जाती थी, तो उससे मुझे लगा था उसी वक्त, जिस वक्त मैंने सुना था उसी वक्त मुझे लगा था कि इस बात में कुछ दम है और ये मूलभूत बातें की जा रही है कि मानव क्या है, उसका सुख क्या है और उसको जीने की व्यवस्था की, यहाँ तक उसको लेके जा रहे हैं। हालांकि बाहर जो दो भौतिकवाद है और आदर्शवाद है उसमें कहा जा रहा है कि आपके अंदर की आवाज़ को सुनो, लेकिन उसको कैसे सुनना, कैसे करना, ये बात कहाँ ठीक तरीके से कहीं बताई नहीं गई है। तो हमारे अंदर ये चीज़ें थी ही, लेकिन उसको कनेक्ट कैसे करें इसका कोई राह किसी ने बताया नहीं। मध्यस्थ दर्शन ने वो बताया, लेकिन मैं कुछ कर रहा था कुछ चीज़ों को सुनते हुए, समझते हुए, और जीवन विद्या में बातें हो रही थी, तो मुझे लगा कि यार हम कुछ कर रहे हैं, ये तो बात कर रहे थे, तो इसको कैसे कनेक्ट करें, ये तो कैसे जीने की बात कर रहे हैं लेकिन उसको फिर जिएगा कौन। तो इसकी वजह से मैं बोला ठीक है इसको देखेंगे, इसलिए वो फिर होल्ड पे चला गया। फिर मैं जीता रहा, फिर पहली बार आया था तो हेमंत भैया को मैंने आने के बाद बहुत सारा बता दिया था कि ऐसा है, बहुत बढ़िया लग रहा है ऐसा वैसा, लेकिन मैं उसमें आगे नहीं बढ़ पाया। फिर मैं यहाँ अगस्त में विकल्प शिविर में आया था, तब मुझे सही तरीके से और लगा कि ये तो ठीक है और यहाँ जो व्यवस्था चल रही है वो अभी सबसे बढ़िया है। तो ये जो कह रहे हैं वैसे जीने के प्रयास में यहाँ पे कुछ बातें बन पा रही है। तो उस वक्त मुझे विकल्प में सच्चे रूप से पकड़ में आया कि ये सही तरीके से विकल्प है, और उसके बाद मैंने वही तय किया था कि मैं अध्ययन में आके इसको और समझ पाऊंगा तो आगे बढ़ने की बात बनेगी। तो ये अध्ययन सत्र में पिछले 25 दिनों में बहुत ही बढ़िया रहा। बढ़िया इसलिए कि ये मेरी बात हो रही थी, मेरे बारे में कुछ यहाँ बात सामने आ रही थी कि मानव क्या है और उसको कैसे पहचाना जाए, और पहचाना गया है तो उसको फिर जिया कैसे जाए। तो ये बात बन रही थी या बन गई, तो उसे निष्कर्ष यही बना है कि यही मानव के लिए जीने का सही रास्ता है। तो ये रास्ते को अभी योजना के रूप में देखा जाए तो ऐसा है कि इसको और तुरंत तो यहाँ आना पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन बीच बीच में आते रहेंगे और इसको और समझते हुए आगे कैसे बढ़ा जाए ये देखते रहेंगे। धन्यवाद। सभी को नमस्कार, मेरा नाम प्रफुल कटरे है, मैं रायपुर से आया हूँ। दिसंबर 2017 में पहला परिचय शिविर परिवार के साथ किया, मार्च में विकल्प शिविर किया और अब अध्ययन शिविर करने का मौका मिला। मुख्य रूप से जो अध्ययन शिविर की में से अपेक्षा थी कि पहले परिचय में ये तो पता चला था बहुत अच्छे से कि जो मेरी चाहना है और जो मेरा करना है उसमें काफ़ी सारा विरोध है। विकल्प से फिर एक निश्चित एक कार्यक्रम निकल के आया कि एक शुद्ध बुद्ध ये पूरा कार्यक्रम कि मेरी चाहना के आधार पर करना कैसा हो जाए। तो करना जैसे चाहना सुख की है और करना जो होता है फिर उसके लिए कुछ का कुछ हो रहा था क्योंकि लक्ष्य सही पता नहीं था। तो बहुत अच्छे से विकल्प में पता चला कि लक्ष्य जो रहता है मानव के रूप में जो होता है पूरा जो है एक प्रयोजन के अर्थ में सेट होता है और प्रयोजन तो अखंडता सार्वभौमता ही है। तो ये स्थिति बहुत स्पष्ट पता चली, विकल्प बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हुआ। उसके बाद उसका ये था कि इस चाहना के आधार पे जो करना है और होना है उसके नियम। तो सबसे अच्छा मुझे ये लगा जो निष्कर्ष इसका है कि ये जो पूरा कार्यक्रम जो था इसमें सिद्धांत के रूप में बहुत पहले भी एक बार किताबों का पठन करने की कोशिश की थी लेकिन बहुत भारी भारी लगता था, किताबें बंद हो जाती थी और बहुत बढ़िया नींद आती थी। तो मैंने तो लिटरली जो था रात को सोने के लिए किताब पढ़ना एक नियम बना लिया था, जैसे किताब पढ़ते थे थोड़ी देर में नींद आ जाती थी। और बहुत सारे जो था जो पठन का कार्यक्रम चला उसमें भी बहुत अच्छे से सोता था, हालांकि मैं अभी भी बहुत नींद लिया हूँ यहाँ पे भी सेशन में सबसे लगभग नियमित रूप से नींद लिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये था कि चीज़ें पकड़ में आ रही थी। और ये तो समझ में आया कि अब ये जो कार्यक्रम है ये जो परंपरा पूर्णता का कार्यक्रम है ये तो जीवनगत कार्यक्रम है पूरा। बहुत अच्छे से ये समझ में आया कि ये 5.5 क्रियाएं जो रहता है ये कोई व्यवस्था के बिना इनमें कुछ नहीं होना है, कितना भी पढ़ वढ़ लो अल्टीमेटली जो है चित्रण बनेंगे कुछ ऐसे जो रहेंगे तो रूपगुण के आधार पर ही, स्वभावधर्म कुछ समझ में आना नहीं है। तो निश्चय तो यही है कि जो है इस व्यवस्था को कैसे पकड़ना है ये पूरी तैयारी है। एक तैयारी का भाग अभी ये किया है कि जो भी स्वीकृति मिलेगी जहाँ पे भी एंट्री मिलेगी वहाँ पे व्यवस्था आगे जो बनने वाली है उस व्यवस्था में भागीदारी करना है और निर्विघ्नता पूर्वक जीने के जो अभ्यास हैं उस अभ्यासों को यहाँ पे बार बार आके बढ़ाना है। और वो राहत वाला ही काम है, पूरा तो तभी होगा जब यहाँ पे आके पूरी व्यवस्था के साथ रहना होगा। तो वो अब अपनी जिम्मेदारी है, उस पर कैसे काम करना है तो उस पर आगे का काम करना है। तो यही आगे की योजना भी है। धन्यवाद सभी को और सभी से जो स्नेह मिला, जो एक कृतज्ञता है कि जो है एक समझाने वाले के प्रति कृतज्ञता, हमारे सभी जो समझने वाले साथियों के प्रति कृतज्ञता, उन सब ने जो एक पूरा ममतामयी माहौल दिया, एक पूरा जो है अपना पूरा सबका सब जैसा जिसे बोलते हैं ना एक खुलापन, हर चीज़ खुली हुई है। कहीं पे भी किसी के घर में चले जाओ तो ऐसा लगता नहीं कि अपना घर नहीं है, हर जगह वो अपनेपन का, तो अपने परायपन से मुक्ति जो यहाँ पे दिखती है। तो मुझे लगता है कि इसी की तो हमें अपेक्षा है निश्चित रूप से। तो मैं पूरे MCB के परिवार का तहे दिल से कृतज्ञ हूँ कि आपने इतने अच्छे से मतलब 30 दिन रखा। और निश्चित रूप से जिगलू जो रहता है ये तो अब सबसे बड़ा एक लक्ष्य है, तो इस पर काम जो भी होगा उस काम में जितनी भागीदारी हो पाएगी उसको करना है। धन्यवाद। नमस्ते सभी को, संदीप नाम है, दिल्ली से। और लास्ट ईयर हमने विकल्प किया था यहाँ का भैया का, तो उस विकल्प से मेरे को ये समझ में आया था ये कुछ अलग ही चीज़ है। तो उसके बाद फिर बीच में नहीं आना हुआ, कुछ कारण ऐसे हो गए शारीरिक, तो अभी समझ में आया है। तो विकल्प के बाद ही इसके अलावा और कोई काम तो है नहीं, क्योंकि जो पृथ्वी स्टार्ट से बनी है इसी काम के अंदर ही है। अवस्था और जीव अवस्था सब कुछ मानव के समझने के लिए, अस्तित्व को समझने के लिए है। तो उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं ये हमारी समझ नहीं आ रहा है। तो ये तो मेरे को कंक्लूड हो गया है कि इसके अलावा और कोई काम है नहीं, चाहे अभी कर लो चाहे बाद में कर लो। और अभी यहाँ पर जो आया हूँ, जो एक महीना रहा हूँ, इसमें भी इस मेरे को जो निष्कर्ष हुआ है इसी को और पुष्टि मिली है कि इसके अलावा और कोई काम है नहीं। अब वो चाहे यहाँ करूँ चाहे कहीं भी करूँ, तो व्यवस्था और बगैर व्यवस्था की हो भी नहीं सकता। ये भी एक बात मेरे को इस बार अच्छे से समझ में आई। और व्यवस्था बनेगी वो समाधान होके बनेगी। तो ये दोनों जो गोल गोल पॉइंट हैं, तो ये कहाँ से एंट्री मारी जाए, तो इस पर इस बार अच्छा ध्यान गया है। तो आगे की योजना तो मेरी यही है, मुझे यहीं आना है और इसी को समझना है और इसी को कंटिन्यू करना है। नमस्ते, मेरा नाम नेहा है और मेरा भी निष्कर्ष वही है कि इस बार जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हुए हैं, क्योंकि आधे अधूरे समझे थे, इस बार अच्छे से क्लियरिटी बैठी है उसमें। और जब मैं आई थी तो मुझे लग रहा था मेरा एक महीना कटने वाला नहीं है, मुझे लग रहा है बीच में आना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि कभी रिश्तेदारी में भी एक दिन के लिए जाते हैं ना तो भागते हैं वहाँ से, अपने घर में ही अच्छा लगता है, तो फिर लग रहा था कैसे कटेगा। लेकिन कभी भी बोरियत नहीं महसूस हुई और यह भी लग रहा था कि 100-150 रुपये का खाना लोगों को बनाते हैं हम लोग बारात वगैरह में, तो क्या क्या झंझट करने पड़ते हैं। यहाँ पर 3 टाइम बनता है और मैंने खुद काम करके देखा, कभी बोर नहीं हुए, लगा ही नहीं कि कुछ काम कर रहे हैं, इतना उत्साह के साथ किया। तो कुछ जो डाउट थे वो अच्छे से क्लियर हुए हैं। और योजना में आना है अभी दिसंबर से, फिर मैं तो आ रही हूँ, ये नहीं आ पाएंगे और आगे फिर ऐसे ही आते हैं। और जो भैया ने जो गाइडेंस दिया है उस पर अच्छे से काम करना है। थैंक यू। देखो नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है, मैं रायपुर से आया हूँ। पिछले मार्च में मेरा विकल्प हुआ था और उसके बाद श्रीमती जी के साथ एक और विकल्प किया, उसके बाद फिर ये अध्ययन में भी लगभग 7-8 दिन का मेरा गैप हो गया था। जो निष्कर्ष बना वो तो यही बना कि इसी जीवन शैली में ही जीना है। अभी जो यहाँ 5 आयाम पे जो काम हो रहा है उसमें मैंने कृषि में और विकास कार्यों में मैंने अपनी भागीदारी दी, तो थोड़ा सा लगा कि निपुणता तो कुछ है नहीं अभी तक, खाली जो है वहाँ पे कुछ सीखे तो थे नहीं, तो थोड़ा सा शरीर के रूप से ऐसा लगा कि ये मेरे लिए थोड़ा सा कठिन लग रहा है। लेकिन बात यह है कि अब क्या क्या ठीक लग रहा है ये वाली बात नहीं रही, आने वाली पीढ़ी को हम क्या देने जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण बात है। तो निपुणताओं को सीखना है कैसे भागीदार हो सकते हैं, उसके लिए क्या क्या स्किल्स आने चाहिए, उसको अभी वर्तमान जीवन शैली में क्या सीख सकते हैं उसको मैं यहाँ से जाने के बाद ध्यान दूंगा। और दूसरा कि आगे की योजना यही बनी है कि यहाँ आने के लिए जितना भी समय शेष है अभी उसमें हम उसको सीखेंगे, और इस ये पूरे अध्ययन को मुझे एक बार और करना है, तो अगले अध्ययन में मई जून के अध्ययन में अब पत्नी के साथ आके इसको फिर से पूरा करना है, ये योजना बनी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम श्री कृष्ण यवतमाल और मेरा भविष्य का एड्रेस होगा श्री कृष्ण जिगलू, ये कन्फर्म है भैया जी, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा मैं अभी यवतमाल में नहीं रुक सकता। यवतमाल में रुकना बोले तो क्या है, स्कूल में जाना है, फिर सुबह सुबह उठ के वो सब्जी लाना है, पिसाना है और बहुत से ऐसे काम है, इसके लिए तो मेरा ये शरीर यात्रा नहीं है, ये कन्फर्म। तो शरीर यात्रा के हर काम करने की तैयारी, हर श्रम करने की तैयारी है, लेकिन वो व्यवस्था में ही। और ये मेरी आज की स्थिति बन गई है कि एक लेवल की समझ तो आई है और उस समझ के साथ, समाधान के साथ व्यवहार पक्ष में खड़े होने की भी स्वीकृति बनी है और स्वधन में जीने की भी पूरी एक महीने में देख ही लिया है कि स्वधन में जीने की अपनी शारीरिक क्षमता है। तो लास्ट टाइम जब भैया बोले थे 40 के ऊपर वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन मैं सोचता हूँ 43 है लेकिन वो भी 40 के नीचे ही है। तो अब ये मेरी आवश्यकता बन रही है कि अगली मेरी लड़की को लेकर हम मार्च में हम यहाँ आएंगे और हो सकता है मार्च के बाद जाए ही ना, ऐसा फाइनल हो जाएगा। अगर जाना ही पड़े तो जून में 30 जून ये मेरे सर्विस का आखिरी दिन है, उस दिन के बाद मुझे सर्विस नहीं करनी है। सर जो शिक्षा विभाग में अभी टीचर की ड्यूटी है वो 30 जून को एंड होने के पश्चात, और वैसे धूप काला तो पूरा इधर ही है, 1 मई से छुट्टियां लग जाती है, तो 1 मई से। नमस्कार, मेरा नाम हिमलाल, मैं रायपुर से। निष्कर्ष के रूप में यही बना कि अवधारणा से बड़ा आचरण होता है और आचरण किसी का अच्छा है तो अवधारणा धीरे से ठीक हो जाएगी। तो मेरे अनुकरणी कोई है तो भैया जी हैं, ऐसा मेरा ये निष्कर्ष बना, उनके अनुकरण में मैं आगे चलूँगा, ये निष्कर्ष मेरा इस अध्ययन शिविर से रहा। और आगे की योजना में हम 20 दिसंबर को यहाँ आने का मन बना लिए। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। इस बार पूरे अध्ययन में पहले नाम बता दें, मेरा नाम सुशीला, मेरा रायपुर से। और इस बार के अध्ययन में ऐसा लगा कि पूरे बात तो मेरे लिए ही बोला जा रहा है। मैं अपने को रख के देखती थी और हर परिवार में जाके सबसे मिलना भी हुआ और अच्छा लगा, किचन में भी भागीदारी हुई, बहुत अच्छा लगा। और निष्कर्ष बन गया है कि व्यवस्था में ही जीना है और आगे की योजना आने का सोच रही हूँ। दिसंबर में हम लोग भी आ रहे हैं पूरे परिवार के साथ। नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम सरोजनी है और मैं दीदी के सहयोग से यहाँ आ पाई हूँ। मुझे अच्छा लगा यहाँ आकर और अपने बारे में जानकर। पहले तो अपने आप को ही समझ कर ही हम दूसरे के साथ मतलब व्यवहार कर सकते हैं। अपने अंदर जैसे अंतर्द्वंद्व होता है तो वैसी मतलब दूसरे को भी मतलब व्यवहार कर पाते हैं। अपने अंदर जो ठीक हो जाता है तो सबके साथ ठीक हो जाता है। एक व्यक्ति के साथ जैसे जी पाते हैं तो सभी के साथ निर्विरोध हो पाते हैं, ये समझ में आया। और मैं जैसे अव्यवस्था में जी रही थी वैसी अब मेरे बच्चे ना जिए ऐसे अच्छा माहौल मिले, ये इसकी आशा के साथ मैं भी यहाँ आगे आने की कोशिश करूँगी। अभी एकदम से नहीं कर पा रही हूँ मैं, निर्णय नहीं हो रहा है मेरा कि और पिछले भी परिवार हैं घर के लोग। थैंक यू।